ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 193वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में लुंग सनोर घसली यहां तक के सूत्र हो गए थे। आगे है सूत्र घयपोश्य, घयपोह सप्तमी द्विवचनांतम च अव्यपदम। प्रकरण चल रहा है अद धातु के स्थान में जगधि आदेश का था, उसके बाद फिर घसलरी आदेश किया गया। जगधि में गुरुजी अघसत का नहीं इसमें अघसत धातु के निमित्त माने विशेष लाएंगे, विशेष शब्द माना है और रजित करे कारण कुशादी दीता दलिता पर्सन को तो अंग लाया, तो क्या अर्धातु विषय यहाँ अंग आने से पहले ही यहाँ जो आदि से घस लिया? नहीं, यहाँ तो परे रहते ही हो जाएगा, यहाँ कोई समस्या ही नहीं है ऐसी। कैसे? विषय वाला जो प्रकरण है ये मुख्य रूप से अस्तेर भूह जो आदि आगे सूत्र आएंगे, ब्रुओ बची ही चक्षिंगह ख्याएं, वहाँ घटेगा। यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ तो लुंग लकार परे है ही, आप अधातु से लुंग लकार पहले लाएंगे ही, और लुंग लाते ही सबसे पहला कार्य होता है चिली का आना, क्योंकि जो कार्य लकार पर रहते होते हैं, जो सूत्र लकार पर रहते अपना कार्य करते हैं, दो सूत्र हैं ऐसे, एक तो है सियातासी लरी लुटो हो, दूसरा है चिली लुंगी। तो कितने लकार हो गए कौन बताएगा? आप मत बोलना, कितने लकार हो गए ये? देखो सियातासी लरी लुटो हो, एक तो ये स्य और तास प्रत्यय करता है, चिली लुंगी चिली करता है, तो कितने लकार आ गए इन दोनों सूत्रों में? चार आ गए, ठीक बोले, क्योंकि लिरी लिरी में दो आ रहे हैं, लिरी लुटो हमें तीन आ रहे हैं उधर, लिरी में दो और लुट एक हो गया, तो चार लकार ऐसे हैं जिनको लाते ही, लकार लाए हम सूत्र से, लकार का सूत्र, उसके बाद लह कर्मणी से भावे चा कर्म के भय लगाया, निर्णय कर लिया हम कर्ता कर्म भाव किस में ला रहे हैं, और तुरंत ही फिर इन चार सूत्रों में से जो भी आ रहा है वो अपना कार्य करेगा। पहले से आना है तो से आ जाएगा, तास आना है तास आ जाएगा और चिली आ जाएगा। अच्छा अब आप हाँ इधर ध्यान दो ना, फिर आप तो फिर जब ये आ गए, से है तास है चिली है, ये है अर्धातु, तो अर्धातु मिल गया परे, अब अध के स्थान में घसलरी आदेश हो जाएगा। तो यहाँ विषय सप्तमी से कोई तात्पर्य नहीं है, यहाँ तो पर सप्तमी से ही काम हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि लकार स्वयं में अर्धातुक नहीं है, स्वयं में अर्धातुक लकार केवल लिट है। ना मैं इस दृष्टिकोण से बोला जैसे अंग लाएंगे कि नहीं? हाँ तो अंग तो बाद में आएगा, अंग तो जो है घसलरी आदेश हो चुका है, उसके बाद अंग आना है। आपके मन में शंका ये थी कि हम विषय सप्तमी मानेंगे तो लकार लाने से पहले ही, चिली लाने से पहले ही घसलरी कर लेंगे, लकार परे है नहीं है, चिली आया नहीं है अभी, तो फिर अंग किसको करेंगे, तो लिदित करने का तात्पर्य क्या हुआ? ऐसा नहीं, यहाँ पर सप्तमी मान करके लकार है आगे, चिली आगे है ना, तो चिली आगे है तो फिर अंग हो ही जाएगा उसको। तो अगले सूत्र में भी अध की अनुवृत्ति आ रही है अधह की ऊपर से, तो अधह स्थाने घसलरी आदेशो भवति घई अपीच परतः, घय और अप ये दो प्रत्यय और ले लिए गए, तो इस तरह से अब घसलरी आदेश लुंग पर रहते हो गया, सन पर रहते हो गया, घय प्रत्यय पर रहते और अप प्रत्यय पर रहते। तो घय प्रत्यय मैं तो सूत्र वही है भावे, उसी से घय करेंगे। ऊपर से घय की निवृत्ति आ रही है, पद रुज विष स्पृशो घय, यहां से तो घय प्रत्यय उससे हो जाएगा। और उस घय के परे रहते इसने अद को घस घसलरी आदेश, यानी कि घस लरी तो अनुबंध है, और अत उपधाय से वृद्धि होकर के घास। एक घास वो होती है पशु खाते हैं, वैसे वो भी अगर हम देखें तो अधातु का तो अर्थ आ ही रहा है, खाते ही तो हैं वो घास के लिए, तो यही घास है वो। तो इस तरह से घास का अर्थ हो गया भोजन, घास हो गया भोजन। अब आपसे कोई पूछे क्या कर रहे हैं और आप भोजन खा रहे हो, उस समय कह देना घास खा रहे हैं। जब होता घास जगध, ऐसे वाक्य बना सकते हैं। घास जगध, घासम कर्म नहीं बना हो गया। अच्छा खाया है, खाया है हाँ। नहीं तो आप दो दो चीज क्यों बोलोगे, आप उधर घासा भी कह रहे हो उधर जगधा भी कह रहे हो। ये तो वैसे हो गया भोजनम भुक्तम, ऐसे तो ओदनम घासम है भवता ओदनम घासम। नहीं तो घास तो भोजन हो गया ना, आप निष्ठा लाना चाह रहे हो तो घासम कृतम कह सकते हो, उसमें क्या है भोजन कर लिया। भोजनम कृतम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं भोजनम कृतम बोलेंगे तो ऐसे कृतम लगा दो घासम कृतम। लेकिन घास शब्द पुल्लिंग का है, घासा कृता। तो ये तो हो गया घे का। ऐसे ही अप प्रत्यय में भी करेगा, ये अप प्रत्यय के पर रहते। तो अप प्रत्यय का प्रकरण प्रारंभ कहां से होता है, तीसरे अध्याय में सूत्र आएगा री दो रप, यहां से अप की अनुवृत्ति चलती है। तो उसी प्रकरण में आगे सूत्र है उपसर्गे दह, यानी उपसर्ग यदि आएगा तो अद धातु से अप होगा, उपसर्ग नहीं आएगा तो घय हो ही जाना है। तो अप होगा तो वृद्धि हो नहीं पाएगी उपधा में, तो प्रघस बन गया इसका, प्र उपसर्ग है, अर्थ वही है भोजन, प्रकृष्ट भोजन हो गया बल्कि और ज्यादा। आगे बहुलम छंदसी, अभी अध को और आगे ले जाना है। तो बहुलम प्रथमैक वचनांतम, छंदसी सप्तम एक वचनांतम, छंदसी विषय अर्थात वेदे, घञ् अपि च परतः बहुलम अधः स्थाने घसलरी आदेशो भवति। अब बहुल कहने से तात्पर्य क्या है, वही होता भी है, नहीं भी होता है, अन्यत्र कहीं भी हो जाता है। बहून अर्थान लाति इति बहुलम, बहुत सारे अर्थ आ जाएं, ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई उपाय, तो ये बहुल कह करके वहां पर अपनी बात को रखते हैं। तो उदाहरण में देखिए, अश्वाय इव तिष्ठते घासम अग्ने, तो घासम जो उदाहरण है यहां पर, इसमें घसलरी आदेश हो गया। न च भवति, नहीं भी होता है, जैसे एक और मंत्र दे दिया है अष्टा महो देव आदो हरि इव, कौन सा शब्द है इसमें, कौन सा शब्द है उदाहरण का, आदह, तो आदह में नहीं हुआ, घय प्रत्यय है वृद्धि होकर के आदह, ये घय का उदाहरण हो गया। आपका दिया प्रघस और नच भवती प्रादह, मंत्र नहीं दिया इन्होंने, केवल बता दिया कहीं मिले तो इस प्रकार से समझ लेना, प्रादह भी बनता है और प्रघस भी बनता है। तो अब इतनी बात अगर कहनी होती तो ये विकल्प से ही कह सकते थे, है ना, बहुल कहा है तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि घय और अब का प्रकरण चल रहा है, इससे अन्यत्र भी हो सकता है, तो अन्यत्रापि बहुल ग्रहणात, वही दिया आगे। हाँ, घय और अब को छोड़ दिया, यानी प्रकरण से बाहर भी हम जा सकते हैं, बहुल कहने से जो है ऑलराउंडर बन जाते हैं, फिर किधर कोई मर जाओ, कोई सीमा नहीं है कि नहीं इसी दिशा को जानना है, ठीक है। तो घस्ताम नूनम और सगधिश्च मे, तो ये घस्ताम और सगधि ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद की सिद्धि में सूत्र में वहां आ चुके हैं शब्द। वो जो बड़ा सा सूत्र है न पदांत दुर्वचन वरे या लोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जश्चर विधिशु 57 संख्या पर यही है ना। तो उस सूत्र के उदाहरण में ये सिद्धियां पीछे आ चुकी हैं, वहां इनको देख लेना विस्तार से, वहां मिल जाएंगी। वही है तो घस्ताम जो है ये तो लंगलकार में बनाएंगे अध धातु से लंगलकार ला करके, और तिप तस झी तो कौन सा लग रहा है ये तस, तस को ताम हो चुका है, तस थस थमिपाम ताम तन ताम हा। और शप प्रत्यय आता है लेकिन अध धातु आदि गण की है तो आदि प्रभृति शप से शप तो रहता नहीं, उसका लुक हो जाता है। ये इसी अध्याय पाद में आगे सूत्र आना है अंत में। और अध को हो गया घस आदेश इसी सूत्र से बहुलम छंदसी, क्योंकि लंग लकार पर रहते कोई और सूत्र तो कर नहीं रहा है पीछे वाला, पीछे कहा था लुंग केवल लुंग सन और घसलरी, इसने लंग लकार पर रहते भी कर दिया घसलरी आदेश, ठीक है। और रही बात अडागम क्यों नहीं हुआ, तो अडागम होता है लेकिन अडागम वेद में नहीं भी होता है, लुंग लंग लिंग षडुदात्त आड़जादी नाम छंदस्यपि दृश्यते न मांग योगे, और बहलम छंदसी अमांग योगे भी, वहां फिर बहलम कह दिया वेद में मांग का प्रयोग न हो रहा हो तब भी अट और आट नहीं भी हो सकते हैं, तो नहीं हुआ अट का प्रयोग। तो घस्ताम नहीं तो क्या बनना चाहिए था अघस्ताम। ऐसे ही सगधि शब्द है, ये समान शब्द अलग है, और अध धातु से कतिन प्रत्यय करेंगे स्त्रियां, कतिन कतिन प्रत्यय किया जाएगा तो अध ति, अब उसके पर रहते घसादेश हो गया इस सूत्र से, तो घस ती, अब ती प्रत्यय है कित, तो कित होने से घस की उपधा का लोप हो जाएगा, गम हन जन खन घसाम लोपह किति अनंगी, तो घ में से अ हटा दो, घ भी आधा स भी आधा और आगे ती, आप क्या करेंगे घ भी आधा है और स भी है और ती भी है, तो त को फिर यहां पर ध करेंगे झषस तथोर धोधः, झषस तथोर धोधः, तो घ स और धी, अब सकार को फिर जश करेंगे क्योंकि झश आ गया, धकार होते ही झश में आ गया वो, तो झलाम जश झशी, सकार झल में आता है, धकार भी कर दिया आपने यहाँ क्या किसे कर दिया, झसस तथोर धोधा से, हाँ झसस तथोर से, झश से उत्तर तकार थकार को धकार हो जाता है, आठवें अध्याय का सूत्र है ना, आठवें अध्याय का सातवें ले लोगे आप, कहाँ मिल जाएगा आपको सातवें में, ये तो इस तरह से हमने कहाँ तक पहुंचे, घकार है सकार को भी दकार कर दिया गया झलाम जश झशी से, नहीं बल्कि घस के आगे जैसे ती लाएंगे पहले हम तकार को, तो पहले सकार का लोप कर देंगे, सकार को जश करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहां पर एक सूत्र और भी है झलो झली, झल से उत्तर सकार का लोप हो जाता है झल परे रहते, तो इधर तो घ झल हो गया है, उधर आगे ता को हमने ती परे है ता भी झल में ही आ रहा है, तो उसके पर रहते झलो झली से सकार का लोप हो गया, ये जो है ना सकार का लोप का ये अनुवृत्ति पीछे से आ रही है, तासस्त्यो लोपह रीच हयेति, नहीं रात सस्य से सस्य की अनुवृत्ति आ रही है उसमें, धीच झलो झली, रात सस्य धीच झलो झली, तो धीचा धकार परिणति करता है और झलझली झल परिणति करता है। तो सकार तो घस का ऐसे हट जाएगा, अब घकार के आगे सीधा तकार आ चुका है अब ती का, उस तकार के स्थान में फिर झषस तथोर धोधा से धकार कर लेंगे, तो इधर घ है इधर ध है, अब लग जाएगा झलाम जश झशी, तो क्या बन जाएगा, घ को हो गया ग, तो रूप तो बन गया ये गधि गधि इतना बन गया। अब समान शब्द के साथ समास कर देंगे इसका, समान शब्द के साथ में इसका समास हो जाएगा, और समास होने के बाद समान शब्द को स आदेश कर देते हैं। समान शब्द का समास करने के लिए पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च, समास करने के बाद फिर समान शब्द, क्योंकि अब ये गधि गधि है स्त्रीलिंग का शब्द, स्त्रियां क्तिन से एकतिन किया गया है, तो समान विशेषण को भी स्त्रीलिंग में लाना होगा। इसके बहुव्रीहि समास किया गया है, हैं बहुव्रीहि, हाँ नहीं कर्मधारय समास करेंगे, नहीं समाना समाना गधि समाना च असौ गधि समाना गधि, तो समाना भी स्त्रीलिंग में आएगा, लेकिन फिर इसको पुल्लिंग कर देंगे, पुंवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, तो समान हो जाएगा। और समान को फिर स आदेश करने के लिए छठे अध्याय के तीसरे पाद में जहां उत्तर पद का अधिकार चलता है, वहां सूत्र है समानस्य छंदसी अमूर्ध प्रभृति उदरकेशु, उसे स आदेश हो जाएगा, इस तरह से बनता है सगधी। तो इस सूत्र का तो कार्य यह हुआ केवल बहुलम छंदसी का, किसने तिन प्रत्यय परे रहते भी घसलरी आदेश कर दिया। एक और सूत्र रह गया अभी, तो अध धातु कहां से प्रारंभ की थी हमने, 36वें सूत्र से, तो 5 सूत्रों तक इसका प्रकरण चलता है अध का। अगला सूत्र है लिट्य अन्यत्रस्याम, लिटि सप्तम एक वचनांतम अन्यत्रस्याम अव्यपदम, अर्थ सरल है, लिटि परतः अध स्थाने घसलरी आदेश भवति अन्यत्रस्याम, ये विकल्प करके, यहाँ छंदसी से कोई संबंध नहीं है, तो लिट लकार में भी इसी प्रकार से अध धातु से लिट लाएंगे, लिट के स्थान पर तिप लाएंगे, तिप के स्थान पर अनल आएगा, और अध को कर दिया हमने घसलरी, तो घस और अनल का अ, फिर घस को द्वित्व लिट धातु रणभ्यासस्य, घस घस अ, फिर अभ्यास संज्ञा पूर्वाभ्यास फलादिशेष, ठीक है, घ घस और फिर अभ्यास में घ कवर्ग है कुहोश्चुहु झ हो जाएगा, फिर अभ्यास से चर्चा से ज हो जाएगा, और अनल है अणित उपधा को वृद्धि अतः उपधाया ज घास, और अतुस यानी कि तस प्रत्यय लाएंगे तो तस को अतुस, तो ज घस अतुस, अब अतुस प्रत्यय, अतुस प्रत्यय कित है, किस सूत्र से कित है कौन बताएगा, अतुस प्रत्यय कित है, असंयोगा लिट कित, लिट लकार के प्रत्यय, लिट लकार के प्रत्यय अगर धातु असंयोगांत है तो उससे उत्तर कित के समान माने जाते हैं, लेकिन कौन कित के समान माने जाते हैं तो अनल क्यों नहीं हुआ कित, तो असंयोगा लिट कित में ऊपर से निवृत्ति आ रही है अपित की, सार्व धातु कम अपित, तो क्या अर्थ बनेगा कि असंयोगांत धातु से उत्तर अपित लिट कित होता है, तो अपित लिट में कितने प्रत्यय आएंगे, लिट के 9 प्रत्यय हुए, हर लकार के 9 प्रत्यय बनते हैं, तो 9 प्रत्ययों में अपित कितने बनेंगे, अपित लिट में कितने प्रत्यय आएंगे, तिप और सिप मिप को छोड़ देंगे 6 आएंगे, तो छह में तस आ गया, तस को अतुष किया है वो भी तो कित हो गया। तो कित प्रत्यय जब परे होता है तो घस की उपधा का लोप हो जाता है, गम हन जन खन घसाम लोप है किंगिति अनंगी, तो घस की उपधा का लोप हो गया तो घ में से अ तो गया। अब घ में अ गया तो इधर घकार को फिर ककार हो जाएगा, चर हो जाएगा, और चर होने से जब घ को क हो जाएगा तो ककार से उत्तर आ गया अब सकार, ठीक है ना। तो इण को हो, इण और कवर्ग से उत्तर सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है, आदेश प्रत्यय हो, इण को का अधिकार है आदेश प्रत्यय हो। तो जक्षतुः, ऐसे ही झी प्रत्यय को उस करके जक्षुः। जब नहीं करेंगे तो अधातु है, अद को द्वित्व किया गया, अद अद रणल अभ्यास में अ अद रणल आद आद आदतुः आदुः। वेयो वैः, वेयः षष्ठीयक वचनांतम, वैः प्रथमैक वचनांतम, वेय तंतु संताने बुनने, उसमें जो बुनते हैं ना उसमें आती है बुनने अर्थ में, तंतु संताने। तो वे धातु के स्थान में भी लिट लकार पर रहते विकल्प करके ही करेगा, ये भी विकल्प करके, वे यहां स्थाने लिटी परतः विकल्पेन वही आदेशो भवति। तो वे धातु में वे बचेगा, यकार तो अनबंध है, और लिट लकार लाएंगे लिट के स्थान पर तस, तस के स्थान पर नल। अब यह है आर्ध धातुक लकार हैं सारे, लिट लकार तो अर्धातुक होता ही है लिट सूत्र से, अर्धातुकम शेष लिट च, तो लिट लकार अर्धातुक रहेगा, इसलिए वे के एकार को आकार कर लेंगे पहले। लेकिन यहां तो हमें वही आदेश करना है अभी, वो बाद में करेंगे, पहले वही आदेश कर ले लेते हैं। तो वे के स्थान में हो गया वही आदेश, अब वही आदेश के रूप चलाने हमें, अब इसको करेंगे लिट लकार पर रहते द्वित्व, तो क्या बन जाएगा ये वही में इकार उच्चारण के लिए, यानी वाय धातु क्या ई कहां से लाएगा उच्चारण के लिए, ई को हटा दो आप, तो वय आदेश हो गया वे के स्थान पर, आगे तिप है, तिप कोणल हो चुका है, तो वय को दित्व करेंगे लिट धातु अनभ्यास से, वय वय और अनल का अ। अब वहां एक संप्रसारण का प्रकरण चलता है, जहां द्वित्व का प्रकरण है छठे अध्याय के पहले पाद में, एकाच द्वे प्रथम से प्रारंभ हो करके और ये समाप्त हो जाता है जा करके दाश्वान साहुवान मीढ्वांश्च यहां तक, उसके आगे फिर संप्रसारण का प्रकरण प्रारंभ जाता है, शंग संप्रसारणम पुत्र पत्योस तत्पुरुषे, यहां से आगे फिर दो सूत्र बहुत मुख्य आते हैं, एक तो वची स्वपी यादिनाम किति, और दूसरा है ग्रही ज्या वई व्यधि वष्टि विचति वृष्टति पृच्छति भृज्यति नाम ङिति च। तो इसमें वय आया कहीं पर, ग्रही ज्या वई, लेकिन ये सूत्र कर रहा है संप्रसारण ङित और कित प्रत्यय पर रहते, ठीक है, लेकिन केवल वय धातु को। अब वय धातु का संप्रसारण कर रहा है, लेकिन इसी के आगे एक सूत्र और आ रहा है कि लिटि अभ्यासस्य उभयेषां, अगर हम वय को संप्रसारण करेंगे तो द्वित्व होने से पहले ही हो जाना चाहिए था, हमने द्वित्व कर लिया है वय वय अ, इसलिए अगला सूत्र लगेगा यहां पर कि लिटि अभ्यासस्य उभयेषां, कि अगर लिट लकार आ रहा है आगे, देखो कितंगित तो बहुत जगह मिल जाएंगे हमें, कितंगित प्रत्यय तो अनेकों स्थानों पर मिल जाएंगे और वहां ये धातु मात्र को संप्रसारण करेंगे दोनों सूत्र, ये वचिस्वपि और गृहीज्या। लेकिन अगर लिट लकार के कित प्रत्यय जब आगे आते हैं तो उस अवस्था में इन्हीं धातुओं में अभ्यास को संप्रसारण होता है फिर। और अभ्यास को संप्रसारण करने का तात्पर्य क्या हुआ कि पहले द्वित्व कर लेंगे बिना संप्रसारण किए, तो यहां अभ्यास वाले भाग को करना है संप्रसारण। तो वय में वाको हो गया ऊ, लेकिन वकार मात्र को ऊ होता है, ध्यान रखना संप्रसारण जहां भी होता है वहां यकार मात्र को ई, वकार मात्र को ऊ। उसमें यदि कोई स्वर है कोई अच है तो उसको नहीं होगा, तो व में अ भी है तो संप्रसारण के बाद स्थिति क्या बनेगी, ऊ अ। अब ये नियम होता है कि संप्रसारण के आगे जो भी अच है वो संप्रसारण में ही मिल जाता है, इसे कहते हैं पूर्व रूप। तो संप्रसारणाच सूत्र से पूर्व रूप हो गया, तो ऊ ही है रह गया वो, तो पूरा अभ्यास क्या बन गया अब ऊ। आगे वय है नल है, अत उपधाय से वृद्धि होकर के उवाय। अब आया द्विवचन का अतुस प्रत्यय, तो अतुस प्रत्यय में भी वे को वय आदेश होकर के और यहां पर अब गृहीज्या से संप्रसारण की जो प्राप्ति हो रही है, तो संप्रसारण के लिए यहां पर दो वर्ण हैं। देखो संप्रसारण क्या होता है, एक यण संप्रसारण, यण के स्थान पर एक करना, तो वय में कौन सा अण है, यण कौन सा है वय में, यण देखना है तो यण वय में कौन सा है, क्यों यह नहीं है या नहीं है, वो तो ठीक है यहाँ के लिए बात कर रहा हूँ मैं भी यहीं की बात कर रहा हूँ, या वय की तो बात हो रही है, तो वय वय में वकार भी यण है और यकार भी यण है, तो दोनों को संप्रसारण होना चाहिए है ना। तो एक सूत्र वहीं संप्रसारण के प्रकरण में एक और आ रहा है, देखो एक तो आपने सुना होगा न संप्रसारण है संप्रसारणम, कि संप्रसारण यदि आगे आ रहा है तो पहले वाले को संप्रसारण नहीं होगा, तो कोई जिद करने लगे बोला मैं तो पहले पहले पहले मैं कर लूंगा पहले वाले को, अगर हम पहले पहले वाले को कर लें तो ये सूत्र लगे लग पाएगा फिर, कि न संप्रसारण है संप्रसारण लगेगा, ये नहीं लगेगा ना, तो क्या करना चाहिए फिर, ये सूत्र चरितार्थ कब होगा न संप्रसारण संप्रसारणम, ये तभी तो सार्थक हो सकता है कि जब हम पहले पर वाले कर लें तभी तो सार्थक होगा ये सूत्र। हाँ अगर पहले हम कर लें पहले वाले को तो ये सूत्र क्या करेगा, तो क्या करते हैं पहले आगे वाले को करते हैं संप्रसारण, फिर उसके बाद पहले वाले को प्राप्त होता है इसे रोक देते हैं, तो यहां भी यही स्थिति आ रही थी। तो वय में किसको संप्रसारण प्राप्त हो रहा था, यकार को पहले प्राप्त हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए सूत्र आया लिटी वयो यह, कि लिट लकार जब परे रहता है तो वयो यह वय के यकार को यकार ही रहता है, यानी कि संप्रसारण नहीं होता, ठीक है। तो लिटी वयो यह ने इसको रोक दिया। नहीं लिटी वयो यह ने निषेध कर दिया ना, कि लिट पर रहते वय के यकार को संप्रसारण नहीं हो पाया, ठीक है। अब जब नहीं हो पाया तो अब एक सूत्र और है उसी के आगे कि क्या करें फिर, तो वो सूत्र है वश्चास्यान्यतरस्याम किति, वश्च अस्य अन्यत्रस्याम किति, वश्च अस्य अन्यत्रस्याम किति, तो क्या करेगा ये यकार को वकार करेगा, ये इस यकार को वकार करेगा, तो वय का क्या बन जाएगा। देखो पहले तो हमने इसको रोका संप्रसारण को, वय में यकार को जो संप्रसारण ग्रही ज्या से प्राप्त हो रहा था उसको पहले रोका गया, लिटि वयो यह ने रोक दिया कि यकार को तो संप्रसारण होगा नहीं, तो फिर वकार को तो हो ही जाना है ना, वय में वकार को तो हो ही जाना है, तो अब वकार को संप्रसारण करके बन गया उय पूर्व रूप करने के बाद, हाँ ग्रहिज्या से पूर्व रूप करके वकार को ऊ हो करके उय बन गया। अब उय बन गया है तो यहां पर अब ये सूत्र लगेगा कि जिस यकार का संप्रसारण रोका गया था वो उस यकार को वकार हो जाता है। वश्च अस्य, अस्य कस्य, जिसको रोका गया है अभी, और अन्यत्रस्याम विकल्प करके होता है, तो उससे यकार को हो गया वकार। अब क्या स्थिति है हमारे पास में, उब, यानी पूरा ही फॉर्मेट चेंज हो गया, वय का क्या बन गया उब, हमारे पास में क्या है अब उब। अब उब को द्वित्व कर लो, उब उब अतुस, हलादि शेष उब अतुस और मिला करके उबतुहु, ये बना उवाय उबतुहु उबुहु, ऐसे रूप बनेंगे इसके। अच्छा अब क्योंकि वश्चास्यान्यत्रस्याम किति ने विकल्प करके वकार किया था यकार को, तो एक पक्ष में नहीं भी तो करेगा, वो नहीं करेगा तो वकार को संप्रसारण तो पहले वाले को तो हो ही जाना है, तो क्या रूप बनेगा उयतुहु उयुहु। एक पक्ष में संप्रसारण हो जाएगा ग्रही जा, तो आप पीछे वाले को लगाओ ना, आप उसको क्यों ध्यान दे रहे हो। हाँ ये तो सारी बात हो रही है जो वय में यकार है उसकी, तो पहले तो यकार का संप्रसारण रोकना पड़ा हमें, रोकने के बाद फिर वश्चास्यान्यत्रस्याम किति ने विकल्प करके उसको वकार भी किया, नहीं करेंगे तो यकार ही रहेगा। अच्छा अभी तक जो हमने रूप बनाए उवाय उबतुहु उबुहु उयतुहु उयुहु, ये रूप कब बने, जब वेयो वही सूत्र से वे के स्थान पर वह आदेश कर दिया था। अब क्योंकि वो भी विकल्प से है, ये आदेश भी तो विकल्प से है, अब हम केवल वे धातु का ही रूप चलाएंगे, तो वे धातु से लिट लकार ला करके टिप लाएंगे, टिप को नल हो गया, और नल आकर के उसके बाद आदेश उपदेशे अशिति, जो धातुएं उपदेश अवस्था में जिनमें एच होता है ए ओ आई औ, उनको आ हो जाता है, आत एच उपदेशे अशिति, शर्त यह है कि शित प्रत्यय आगे नहीं आना चाहिए, तो यहां तो लिट है, यहां शित का कोई संबंध नहीं है, तो वा बन गया। अब वा को दित करेंगे, वा वा नल। अब एक बात और होती है कि जब आकारांत के आगे नल आ जाए तो नल को जाता है औ आदेश, आत औ नल, तो वा वा औ, ठीक है, अभ्यास को ह्रस्व, वा वा औ, और वा और औ को वृद्धि कर दो वऊ। अतुस लाएंगे तो क्या करेंगे, तो वा और वा ये तो पहले के समान बनेंगे, आगे है अतुस, अब क्या करेंगे वा वा अतुस। देखो नल कित नहीं था, पीछे चर्चा हो चुकी है अभी कि छह प्रत्यय कित हो पाएंगे, तस जी थस थ वस्मस, अब इनके स्थान में जो आएंगे अतुस उस अथुस अ वम, यही तो कित हो पाएंगे, तो अतुस है कित, तो कित होने से वा के आकार का लोप हो जाएगा, आतो लोप इटीचा, तो वबतुहु वबुहु। तो इस तरह से ये रूप बनते हैं इसके। अर्थात हम जब व्यय वहीं से वय आदेश कर लेंगे तब तो बनेगा उवाय, ये तो एक बनेगा, और उयतुह उवतुह ये दो दो बनेंगे, उयुह उवुह। और जिस पक्ष में संप्रसारण ये वय आदेश नहीं होगा उस पक्ष में ववौ ववतुह ववुह। ये पूर्वपर के स्थान में क्या पूर्वपर के स्थान में क्या पूर्व पर वृद्धि हो जाएगी, वो तो वृद्धि हो जाएगी, उसमें क्या रखा है। वैसे संप्रसारण का, संप्रसारण की प्राप्ति ये जो सूत्र है आपका ग्रही ज्या वै व्यधि, उसमें नहीं वची स्वपी यादि नाम किति, तो संप्रसारण की प्राप्ति जो होती है यहाँ पर, तो यहाँ संप्रसारण को रोकना भी पड़ता है वे धातु में, वय में तो हम नहीं रोक पाए थे, वहां तो हो चुका था, लेकिन यहाँ संप्रसारण की जो प्राप्ति होती है तो उसमें सूत्र है एक अलग से वे यहाँ, उसी संप्रसारण के प्रकरण मिलेगा वे यहाँ। संप्रसारण का निषेध प्राप्त कहाँ से होता है, न संप्रसारण है संप्रसारणम, यहाँ चलता है, तो वे यहाँ सूत्र से इसको रोक देते हैं संप्रसारण के लिए। चलिए आगे, हनो वध लिंगी, हन षष्ठी कुछ नान्तम वध, इसमें कोई भी प्रत्यय आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको लुप्त प्रथमांत मान करके कर लेते हैं। सूत्र में बहुत से ऐसे पद आते हैं जहां कोई भी विभक्ति नहीं होती है, तो जिस विभक्ति का अर्थ लेना होता है उस विभक्ति का लोप मान करके उसका प्रयोग करते हैं, तो लुप्त प्रथमांत निर्देश लिंगी सप्तम में कुछ नान्तम। तो लिंगी आर्ध धातु के परतः हन स्थाने वध आदेशो भवति, तो लिंग लकार पर रहते। अब क्योंकि आर्ध धातु के अधिकार में है ये सूत्र और लिंग लकार है दो, एक विधलिंग और एक आशीर्लिंग, तो कौन सा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि सूत्रकार ने तो कहा नहीं आशीर्लिंग या विधलिंग, क्यों लेंगे आशीर्लिंग, क्योंकि आशीर्लिंग ही आर्ध धातु होता है, किस सूत्र से कहां पहुंच गए आप, आर्ध धातुकम शेष, आगे सूत्र और आगे लिंगाशिषी, लिंग आशीषी, आशीष अर्थ में जो लिंग आता है वो आर्ध धातुक होता है, तो वही तो लिया जाएगा यहां पर, यहां विधलिंग नहीं ले सकते, तो हन धातु से आशीर्लिंग ला करके और लिंग के स्थान पर तिप आ जाएगा, हन को कर दिया वध आदेश, तो वध और तिप। अब क्योंकि ये आशीर्लिंग है, लिंग लकार विधलिंग हो या आशीर्लिंग हो तो उसमें फिर यासुट इत्यादि जो आगम होते हैं वो भी आएगा, किदाशिषी, किदाशिषी से यासुट परस्मी पदेशु दातो ङिच्य, आगे किदाशिषी से यासुट आगम हो गया है और ये कित भी हो जाता है, कित आशीषी जो यासुट आ रहा है वो कित भी हो जाएगा, तो वध यास और ती, ती के इकार का इतश्च सूत्र से लोप हो जाएगा, तो वध यास और त तकार मात्र रह गया। अब लिंग लकार चाहे विधलिंग हो या आशीर्लिंग हो, अगर सकार के आगे तकार और थकार आ जाए तो एक आगम और हो जाता है, सुट तिथो हो, तकार थकार पर रहते सुट आगम। अब देखो दो सकार हो गए, एक तो यास का सकार पहले से था, वध यास फिर सुट का सकार फिर तिप का तकार, अब एक एक करके निपटेंगे इनसे, तो क्या करेंगे कि देखो जहां पर संयोग बन जाता है और संयोग का पहला वर्ण सकार हो, संयोग का यहां संयोग कहां से प्रारंभ हुआ है, कितने वर्ण है यहां पर, देखो यास का सकार पहले, फिर सुट का सकार पहले, फिर तिप का तकार, तीन वर्णों का संयोग है, और तीनों वर्णों के संयोग में सबसे पहला क्या है, सकारी तो आ रहा है ना, तो सकार यदि संयोग के आदि में आ जाए तो उसका लोप हो जाता है। स्को हो संयोगाद्यो हो अंते च, तो सकार का लोप कर दिया। अब क्या बचा? नहीं, यास का सकार तो गया, सुट का सकार रह गया और तिप का तकार है। संयोग तो अभी विद्यमान है और संयोग अभी विद्यमान है, आदि वर्ण संयोग का फिर सकार ही है, ये भी जाएगा तो दो बार लगेगा सूत्रीय, क्योंकि वो दोनों ऐसी स्थिति आ गई कि एक सकार घटाया तो एक और तैयार बैठा हुआ है, तो दोनों सकार गए, बन गया वध यात वध्यात। तो वध्यात वध्यास्ताम वध्यासु। वध्यास्ताम तस को ताम हो जाएगा, वध्यासु में झी को जूस हो जाएगा। इसको यहीं तक रखते हैं अब, ठीक है, समय हो रहा है अभी। प्रणोध्वनि ओ